To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 stycznia, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nawet 20 osób mogło zginąć w lawinie w Apeninach we Włoszech. Były prezydent Zabrza Jerzy G. znowu przed sądem. Mężczyzna jest oskarżony o zabicie wierzyciela. Ruszył sezon studniówkowy. Maturzyści oprócz Poloneza tańczą też Belgijkę. Tragiczny może być bilans zejścia lawiny na hotel w masywie Gran Sasso w Apeninach w środkowych Włoszech. Doszło do tego w wyniku trzęsienia ziemi, które kilkukrotnie nawiedziło wczoraj ten region. Ratownicy mówią o licznych ofiarach, może nawet ponad 20. W hotelu na wysokości 1200 metrów nad poziomem morza było od 22 do 30 osób. Uratowano do tej pory dwie, z czego jedna jest w stanie skrajnego wychłodzenia. Jej życiu nie zagraża jednak żadne niebezpieczeństwo. Pozostałych turystów uznano w tej chwili za zaginionych. Pod naporem śniegu i kamieni hotel z lat 30. XX wieku częściowo zawalił się, a częściowo przywalony jest grubą warstwą śniegu. Zawieja, jaka nawiedziła wcześniej okolice, utrudniała ekipom dotarcie na miejsce tragedii. Zajęło to więcej czasu niż się spodziewano. Akcja trwa. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Był prezydent Zabrza, Jerzy G. znowu przed sądem. Dziś odbędzie się rozprawa odwoławcza. Jerzy G. jest oskarżony o zabicie wierzyciela. W zeszłym roku sąd pierwszej instancji skazał go na 25 lat więzienia. Jego wspólnikom sąd wymierzył kary po 15 lat. Według śledczych Jerzy G. w 2008 roku zabił Lecha F., ponieważ nie był w stanie zwrócić mu wynoszącego kilkaset tysięcy złotych długu. Według sądu były prezydent od początku chciał zabić wierzyciela. Nie chodziło o zastraszenie i zmuszenie go do umorzenia długu. Nie chcemy karać Londynu za decyzję o Brexicie, deklaruje w Guardianie Guy Verhofstadt, główny negocjator Parlamentu Europejskiego w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Ale dodaje, dni, gdy Europa była dla Londynu kartą dań, są już za nami. Iluzją jest sugerowanie, że Zjednoczone Królestwo może opuścić wspólnotę, a potem swobodnie dobrać sobie najlepsze części projektu europejskiego. Czytamy w tekście. Przykład, choćby korzystanie z 0% stawek celnych bez akceptowania zobowiązań z tym związanych. Polityk podkreśla, że dla parlamentu priorytetem będzie, tu cytat, znalezienie rozwiązania niemożliwej do tolerowania sytuacji unijnych obywateli pracujących i mieszkających na wyspach. Przekonuje, że dziś Donalda Trumpa i Władimira Putina łączy jedno marzenie o dezintegracji wspólnoty. I dodaję, mam nadzieję, że po Brexicie Wielka Brytania i Unia będą pracować wspólnie, by ochronić to, co pozostało z porządku liberalno-demokratycznego. Verhofstadt dodaje, Brexit będzie smutny, surrealistyczny i wyczerpujący. Unia musi wykorzystać go, by się zreformować i pójść dalej, a Wielka Brytania może wybrać bycie partnerem lub przeszkodą. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Ruszył sezon studniówkowy. Maturzyści szykują się do odtańczenia Poloneza, który rozpoczyna zabawę, ale w ostatnim czasie pojawiła się nowa tradycja i po obowiązkowym Polonezie obowiązkowo na balu musi pojawić się także Belgijka. Belgijka jest świetna. Chyba ma największą popularność na studniówce. A teraz ustawimy się wszyscy dokładnie. Taniec belgijski. Na studniówce zdecydowanie Belgijka jest jednym z najpopularniejszych utworów. W zeszłym roku była tańczona przynajmniej 4 razy. Skąd to się wzięło dokładnie? Nie wiem. Sylwia Majewska zajmuje się tańcem dawnym. On jest generalnie mocno chyba osadzony w takich tradycjach ludowych. Pobrzmiewa lekko muzyką celtycką. Jest podobny do takich właśnie tańców z rejonów Holandii, Belgii, Irlandii, Szkocji. Taki dynamiczny taniec, gdzie można się wybiegać. DJ Lolek. Taniec w tej formie był tańczony na pielgrzymkach, a że właśnie jest dynamiczny, to pojawia się na różnych imprezach, na różnych dyskotekach. To są tańce generalnie towarzyskie. W takim prawdziwym tego słowa znaczeniu. Utwór pochodzi z 98 roku, ale hitem studniówek stał się w ostatnich latach. I na koniec informacja ze świata sportu. Serb Novak Djokovic odpadł z tenisowego wielkoszlemowego turnieju Australian Open, numer 2 światowego tenisa. Przegrał w drugiej rundzie w Melbourne z reprezentantem Uzbekistanu Denisem Istominem. To był serwis Trójki. Będzie pochmurno, ale z przejaśnieniami, lokalne opady śniegu, na północy także deszczu i marznącej mrzawki powodującej gołoledź. Miejscami jeszcze mglisto, nad morzem silny wiatr od minus 7 stopni na Podkarpaciu do minus 4 w centrum i plus 1 nad Zatoką Gdańską. Trójka.

some to believe in. I've had to put on my own show. I'll put on a performance. I'll put on a show. It is a performance. I do it a whole song. You won't see me hurting when my heart it breaks. I'll put on a performance. I'll put on a brave face. Płyta tygodnia TXX. Dzisiaj płyta wędruje do pana Michała, do Bydgoszczy i do innego pana Michała, do Kobyłki. Życzę panom Michałom dobrego słuchania. A teraz jeszcze list, który dotarł od pana Zbyszka. Pana Zbyszka z Bielska-Białej. List pana Zbyszka nie dziwi, bowiem pan Zbyszek jest naszym bardzo wiernym słuchaczem i muszę się panu ukłonić. Jestem panu naprawdę bardzo wdzięczny za to, że nie tylko pan słucha, ale i aktywnie bierze udział w naszych spotkaniach dopołudniowych. Podczas prezentacji utworu zespołu T-Rex mówiłem o dość kiepskim sprzęcie magnetofonowym mojego kumpla i pan Zbyszek dopisuje swoją historię. Też miałem taki kiepski magnetofon. Jest zdjęcie dołączone z 1982 roku. Na zdjęciu meblościanka, na zdjęciu ze sprzętu jeszcze telewizor, ale nie wiem jakiej marki. Wydaje mi się, że już kolorowy i wydaje mi się, że mógł to być Elektron. No i pan Zbyszek, który wtedy był jeszcze dzieciakiem, ale w spojrzeniu już widać było głębokie zainteresowanie muzyką. Na głowie pana małego Zbynia słuchawki, no i magnetofon wspomniany. Ja nie wiem, czy on był taki kiepski, bo chyba też taki miałem. Po prawej stronie miał umieszczony mikrofon. Ale wracam do tego listu. Gdy słuchałem, napisał pan Zbyszek, jednej strony nagranej kasety, to w tle było słychać, rzecz jasna, grany od tyłu zapis tego, co było nagrane na stronie drugiej. Też tak miałem. To widać był taki błąd tych magnetofonów. Jeszcze dalej list pana Zbyszka. Częste wizyty w serwisie, tak zwanym wtedy Zurit, nic nie dawały. Ja spróbuję rozszyfrować ten skrót ZURIT. Z tego co pamiętam, to był Zakład Usług Radiowych i Telewizyjnych. Otóż wizyty w tym serwisie nic nie dawały, bo jak mogły dać, skoro sprzęt był zepsuty od samego wyprodukowania. Takie czas. Dziękuję panie Zbyszku. Teraz mamy dobre radia, dobry odbiór i mam nadzieję, że ładnie wszystkim zabrzmi Emerson, Lake & Palmer. He had white horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up his bed. A gold-covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. Też to gdzieś na pewno miałem na taśmie, a dziś zabrzmiało w wersji kompaktowej z radia z programu trzeciego. Kilka spraw teraz. Muzyka elektroniczna u nas w niedzielę o 19:00. Zespół Xanax wystąpi dla Państwa. I gdyby Państwo chcieli uczestniczyć w tym wydarzeniu, zapraszamy do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Proszę zarezerwować dla siebie miejsce. 2 2 7 3. Piotr czeka na Państwa telefony. Druga sprawa. Wracam do zdjęcia, które przysłał pan Zbyszek i które pozwoliłem sobie opisać kilka minut temu. Na tym zdjęciu młody nasz słuchacz w 82 roku z magnetofonem, z kasetami, a w tle jeszcze telewizor. I przypuszczałem, że to telewizor Elektron. Okazało się, że to nie był telewizor Elektron, to był telewizor Rubin, też sławny w tamtych latach. Tylko nie pamiętam, który z nich, przepraszam, że się uśmiecham, ale tak naprawdę było. Który z nich miał samozapłon? Czy to Elektron, czy Rubin? Dziękuję za korespondencję i proszę o jeszcze piotr.baron@polskieradio.pl. Nie wiem, który z telewizorów Rubin czy Elektron miał samo zapłon, ale wydaje mi się, że Elektron. Ale jestem przekonany, że ktoś z Państwa będzie pamiętał. Kolejna płyta jest związana z moim wspomnieniem telewizyjnym. Kiedyś oglądałem mój ulubiony program motoryzacyjny i mój ulubiony prezenter prowadził mój ulubiony samochód i w pewnym momencie włączył radio, a w radiu były tylko i wyłącznie reklamy. W pewnym momencie już taki zdenerwowany mówi: człowieku, przestań, puść Steely Dan. You kind of scared yourself, you turn and run. But if you have a change of heart, Ricky, don't lose that number. You don't wanna call nobody else. Send it off in a letter to yourself. Ricky, don't lose that number. Wszystko otrzymaliśmy od pana i od państwa i dziękuję bardzo za telefony do Piotra w sprawie samozapłonu. Okazuje się, że to jednak rubiny i powodem był kurz gromadzący się gdzieś na stykach i trzeba to było czyścić, a jeśli nie, no to wtedy nie było wesoło. Dziś wspominamy to żartem, ale to wtedy nie było wcale żartobliwe i to była poważna historia, dlatego że te telewizory kosztowały majątek i potem nagle okazywało się, że są tak felerne i zawodne, co czasem miało skutki tragiczne. Tyle wspomnień o rubinie, o elektronie, dawne czasy telewizji kolorowej, jeszcze radzieckiej. A radzieckich telewizorów już nie ma i Związku Radzieckiego też. Natomiast program trzeci jest i co? I teraz w odniesieniu do tego, co zagrać, daj spokój, graj The Who. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. Take my generation. Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. A big sensation. Talking about my generation. What we all talking about my generation. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. We could get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Z naszego bogatego zasobu wspomnień, i to wcale nie taśmowych, a kompaktowych, to był zespół The Who. Dziękuję za korespondencję. Okazuje się, że wspomnienia telewizorów i zakładów usług radiowych i telewizyjnych obudziły także pana Wojtka, który napisał list, w którym czytamy między innymi o tym, że pan Wojciech, kiedy był młodszym niż teraz człowiekiem, odbywał praktyki, to nie były jeszcze praktyki zawodowe, a szkolne, właśnie w takim Zuricie. Dziękuję państwu bardzo. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o radio, telewizję i wspomnienia z tamtych lat, jeszcze

Trzymaj kontrolę. Jest ktoś, kto rozpieszcza dzieci najbardziej na świecie. Nie, są dwie takie osoby. To babcia i dziadek. Ale teraz to wy rozpieszczajcie swoje babcie i dziadków. Specjalnie z okazji ich dnia znajdziecie w Biedronce wyjątkowe słodkości. Praliny Raffaello 150 gramów, tylko 8,39. Albo śliwki w czekoladzie Luximo 200 gramów, tylko 5,99. Tylko do środy 25 stycznia. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Zwykle syropy są tylko na kaszel suchy albo tylko na mokry. Wyjątkiem jest Herbapekt. Skuteczny zarówno w kaszlu suchym, jak i w mokrym. Dlatego Herbapekt to pewność, że stosujesz właściwy lek na swój kaszel. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjnie w nieżytach górnych dróg oddechowych suchy kaszel, utrudnione odchrztuszanie, przeciwwskazania, nadwrażliwość na składniki leku, astma, nie stosować u dzieci, które chorowały na KRUP. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A dzisiaj to w Radiu od rana słyszę, że najbardziej popularnym tańcem nie tylko na balach studniówkowych, ale w ogóle podobno jest niejaka Belgijka. Mówię niejaka, bo tańca nie znam i tancerz ze mnie żaden. Ale jeśli miałbym dorzucić swoje trzy grosze do dobrej zabawy, to wszystkim tym, którzy zamierzają i planują odbyć bal studniówkowy, polecam to, co sprawdza się od lat, czyli Rolling Stonka. Nie ma co, podoba mi się ta nowa płyta Stonesów i nie ma co, troszkę się wykosztowałem, jeśli chodzi o ten krążek, bo żeby się zbyt daleko nie rozstawać z muzyką zawartą na tej płycie i ze Stonesami, no to tak, jeden egzemplarz do domu, jeden egzemplarz do samochodu i jeszcze jeden egzemplarz do pracy. A wracając do Belgiki i do dobrej zabawy przedmaturalnej, to w ogóle proszę maturzystów, by sięgnęli i nie bali się sięgać po płyty wykonawców bluesowych. Jeśli będą Państwo tak łaskawi, to proszę posłuchać audycji prowadzonych przez Jana Chojnackiego, przez Wojciecha Mana. Tam wiele cennych wskazówek. I od czasu do czasu my w programie Do Południa teraz też sięgamy po wykonawców, którym bliska jest muzyka bluesowa. Teraz proszę posłuchać zespołu, który jest fenomenalny, a szczególnie fenomenalnie spisuje się na koncertach. Już dwa razy byli w Polsce i mam nadzieję, że jeszcze ich zobaczymy. Lillet i Blues Imperials. Wystarczy taka mała płyta, on też zresztą niewysoki, Lillet i Blues Imperials. To polecam wszystkim tym, którzy zamierzają organizować w najbliższym czasie jakieś huczne imprezy przedmaturalne. Proszę sięgać śmiało po płyty z muzyką bluesową. Proszę śmiało dzwonić do Piotra teraz, bo mamy zaproszenie na wyjątkowe spotkania. Dzisiaj o 19 w studiu Agnieszki Osieckiej odbędzie się spotkanie z Haliną Łabonarską, znakomitą polską aktorką, znaną między innymi z ról teatralnych i filmowych. Znamy ją z Nocy i Dni, aktorów prowincjonalnych, a także 07 Zgłoś się. Całość tego spotkania muzyką Chopina ozdobi Andrzej Jagodziński, a zatem warto się spotkać z panią Haliną i z panem Andrzejem. Dziś 19. Studio imienia Agnieszki Osieckiej. Adres Myśliwiecka 357, Warszawa. Proszę dzwonić do Piotra. 2 2 i 7 3. Where are you? your shabby raincoat. Where are you tonight? Cheap purple baby doll dress, a gardenia in your hair. Much taller and stronger than me, a forbidden dream, a dream. To był Iggy Pop i mam dla Państwa teraz taką informację, że czas Państwu mija przyjemnie w pracy, bo w towarzystwie programu trzeciego i za chwilę będzie 11. We've been reflected in the sky.